Aduh Romo ibu, ngapuranen aku yen ono salah lan luputku. Baru mangsani aku nduweni dosa, nganti seprene isih krasa ning dada. Rina wengi ra lali tansah ndedonga, memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal ento paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Rina wengi ra lali tansah ndedonga, memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal ento paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe ganjarane.